zuzendari bakarra ozeanoan, uraren zimur zurietan. Pautxo hilara da, hilara luzea, ondarraren lekukoa. Haren azken agiria, memoriarik gabeko, arrainen pareko, haren azken ausardia. Azken igerialdia. Igerilari bakarra ozeanoan, miliasko uraren estetan, bitotakoek ez dute presik ezertako, olatu azpiko erresuman, isiltasunen kulunkan, begien arteko itxaso puskada, haren azken argazkia, azken bake argazkia, azken zirriborroa, azken bakarda dezea, azken igerialdia, azken igerialdia, azken igerialdia, azken igerialdia, azken igerialdia.